Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøger Investor med Sara Sjølin. Godmorgen og velkommen til ugens første Millionærklubben, hvor aktiemarkedet netop er lagt for land. Og lad os bare være ærlige og sige, det ser rigtig sort ud igen. Amerikansk inflation fik vi i fredags, og det var altså noget værre end ventet, og nu rentefrygten i den grad vendt tilbage i markedet. Alt det er noget, vi snakker mere om her i dagens Millionærklub med dagens panel. Det er blandt andet dig, Lars Svendsen, fast forvalter her i klubben. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og så godmorgen til dig, Henrik Henriksen. Lidt af en gammel kending her i klubben, men nu har du været væk nogle måneder og kommet tilbage igen. Yes. Du har været strateg i Value, chefstrateg i Value. Og vil du ikke lige fortælle, hvad det egentlig er, du laver nu? Jo, og nu har jeg sådan set, kan man sige, fået to nye roller. Den første rolle kom i starten af året, hvor jeg blev medejer af Calculo Capital og sidder i bestyrelsen der. Calculo har en fond, Evolution, som faktisk er Danmarks bedste hedgefond i år, har givet 13,5% i afkast, så der har jeg en bestyrelsesrolle. Og så er jeg netop startet som chefstrateg i Petersen & Partners, som er et investment management selskab, som kan vi sige, både har sin egen aktiefond og obligationsfond og kan vi sige, rådgiver velhavere, fonde, institutionelle investorer omkring investeringer. Så det er noget af et tidspunkt at komme tilbage som strateg igen og rådgiver her, hvor markedet er nede mange procent hver dag. Ja. Hvordan synes du, det er at skulle sidde med og rådgive nu, hvor markedet er så usikkert, som det er? Altså, jeg er normalt glasset halvfuldt. Jeg vil sige, når jeg kigger ned i glasset nu, så synes jeg, der er rigtig mange ingredienser, som potentielt trækker i den kedelige retning. Og problemet er i virkeligheden, at de kan forværre hinanden. At jo længere tid det var i Ukraine, jo større coronaproblemerne bliver i Kina, jo mere sænker det væksten, jo mere løfter det inflationen, og jo større en opgave for Fed at løse. Så i øjeblikket, der vil jeg nok sige, at man skal have en lidt forsigtig tilgang til markederne. Og jeg tror måske faktisk i dag, med de indikationer, der er på markedet, så ender vi måske med et luk i USA. Vi ved det ikke endnu, men med et fald på over 20%. Og det har tidligere været en indikation af, at så lurer der altså en recession i amerikansk økonomi derude. Du er da simpelthen en fester for herinde i studiet mandag morgen, Henrik. Det er nogle ret vigtige ting, du rejser, og dem vender vi tilbage til lidt senere i programmet. Og hvis du sidder derude og har et spørgsmål til Henrik Henriksen eller Lars Svendsen her i studiet, så skal du bare sende en sms ind på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og Lav, så må vi hellere til det, ikke? Hvordan ser det ud i dag? Altså, nu fik vi nogle ret røde lukketal på børserne, både i Europa og USA i fredags. Ja, og den kører videre i Asien med sådan en... Men det er mere nok, at de regulerer sig ind, kunne man sige. Det er sådan ned med 2,5% eller sådan noget. De frie markeder, du ved, kan man kalde dem for. Men vi er lidt... Der er modvind i systemet, og man skal finde ud af at finde sin egen ben. Det eneste, man kan sige, det gode ved det er nu, man skal også nogle gange, når man undskyld, sige, det går så stærkt, at så får vi overstået i en fart. Altså, det er sådan set det, der er det gode ved det. Ikke? Det er jo plastret af i virkeligheden. Ja, det er præcis det. Men når du siger 20%, skal vi lige, altså det er S&P, du taler om nu. Ikke? Lige præcis. Og det er fra toppen. Og så er det ikke på en dag? Nej, det var toppen omkring 4900, ikke? Og vi ligger dernede nu i 3900, så er der røget næsten 1000 point af, ikke? Eller det var vist 48-50 eller sådan noget. Men det er den, vi taler om. Jeg skulle lige regne den ud, ikke? Men det er ikke en blod dag. Men, men det er det, vi er op imod, og renterne tøffer lidt opad, og det... Da obligationshandler jo er en slags paradesoldater, så bliver de meget hurtigt bange, og det gør så, at de får nogle kurstab, ikke? Og nu, du siger jo, at de begynder at købe obligationer, og renten går over 3, det er måske også rigtigt, men de får jo så nogle kurstab, og det er jo ikke så morsomt. Men det er det, de siger, det, når du siger, dem jeg snakker med her, nogle af de internationale strateger, og de siger, at vi kan godt tåle at tage lidt af det her kurstab, for vi får lige lidt på renten, og hellere det end at sidde i et aktiemarked, der måske falder 15% mere. Ja. Og man skal også huske, at der er faktisk kommet et alternativ. Altså, man kan købe lange obligationer, som giver over 3% i rente nu. Men så kan man faktisk også købe kortobligationer. Den toårige rente i USA steg med over 1/4% i fredags. Det er altså en meget, meget kraftig stigning. Og det var simpelthen en reaktion på kan vi sige, det her lidt skuffende inflationstal, der kom. Mange havde sat næsen op efter, at inflationen ville begynde at falde i USA, og på overfladen så steg inflationen faktisk til det højeste. Man går ned i tallene, så er der lidt mere optimisme at hente der, men vi må sige, at den korte ende obligationsmarkedet er virkelig urolig i øjeblikket, og det forplanter sig til de lange renter, og det forplanter sig til aktiemarkedet. Og kan vi sige, en forudsætning for, at vi kommer til at se aktierne stabilisere sig, det er for mig at se, at forventningerne til Feds renteforhøjelser, at de ligesom stabiliserer sig, og de tog endnu et hop op i sidste uge i takt med de her grimme inflationstal. Nogle taler i virkeligheden om, kan han finde på at komme med 3/4% enten på det nuværende møde, eller på det følgende møde. Og det er sådan noget, der skræmmer markedet. Nogle taler om, kommer der 0,5% ved hvert møde resten af året. Jeg tror selv, at vi vil se inflationen bøje af. Vi kan se det i lønstigningstakterne allerede nu, men vi kan altså ikke rigtig se det i inflationstallene. Og så når du siger, at der er faktisk nogle gode muligheder at hente i obligationsmarkedet, du så siger den 2-årige, hvad for en rente får man der i USA? Ja, i USA der får du faktisk over 3% nu i den 2-årige rente. Og man må også sige, at folk har jo i virkeligheden lært, at det at få minus 3/4% i banken på en indlånskonto, det er bedre end at tage 15% eller 17% eller 20% på aktier eller obligationer eller hvad det nu er. Det der, kan vi sige, bekymrer mig lidt i forhold til aktiemarkedet, det er, at når vi ser på kursfaldet, eller det tab, man har haft på en 30-årig amerikansk statsobligation, og sammenligner det med tabet på aktiemarkedet, så er det næsten det samme. Så man kan være hård at sige, det, der er indiskonteret i aktiemarkedet, det er egentlig bare de højere renter. Der er ikke rigtig indiskonteret et fald i virksomhedens indtjening. Og hvis det skal til, så kan vi altså få et yderligere dyk på aktiemarkedet. Og der synes jeg, den her forbrugertillid, vi fik, altså forbrugertilliden har aldrig været en ledende indikator for aktiemarkedet, og der bliver nok heller ikke fremadrettet, men det dyk, vi så i forbrugertilliden også i fredags fra Michigan, altså vi er på det laveste niveau i forbrugertilliden i USA siden 1980, når vi kigger på den parameter. Den anden undersøgelse fra Conference Board ser bedre ud. Når vi kigger på den engelske forbrugertillid, så skal vi tilbage til 1970 for at finde tilsvarende lav forbrugertillid. Og det folk er skræmt over i øjeblikket, det er simpelthen det er den høje inflation. Og problemet er jo, at stigende renter, de rammer dem, der skal låne penge her nu. Alle andre, der har fundet sig, de har sådan set deres fond. Alle dem, der sidder med et fast forrentet lån på en halv eller en procent, de kan sige, bare være ligeglade. Ja, smart. Inflationen, den rammer os alle sammen. Altså både rige og fattige. Og de fattige bliver ramt på deres købekraft, især jeg vil sige, de rige, de bliver altså ramt på deres obligationer, på deres aktier og på deres fast ejendom, som kører sydover i øjeblikket. Så alle bliver ramt af en stigende inflation uden undtagelse. Men nu siger du altså, at det rammer bredt. Det rammer både dem, der er lavt lønnet, og måske også dem, der er højt lønnet. Men sådan nogen, som har sådan en som Lav for eksempel, der har haft et hus i mange år, og han har fået en stor værdistigning, masser af friværdi de sidste par år. Det har jo været funny money, det har været urealiseret, og nu får han måske et urealiseret fald i sin friværdi. Det betyder jo ikke noget for dig, Lav for eksempel. Nej. Altså, ændrer du din købekraft? Nej. Køber du færre julegaver til dine børn og børnebørn, fordi inflationen er blevet højere? Ja, det tror jeg ikke, jeg gør, men så går vores opsparing ned. Altså, problemet er jo, at vi har nogenlunde uforandret forbrugsmønster, men jeg kører lidt mindre bil, for eksempel. Ikke? Man tænker sig jo lidt om, at det er nu også nødvendigt. Men jeg tror mere det, og så ændrer opsparingen sig jo lidt, så må den jo give sig ikke. Så nej, de får ikke mindre julegaver, men nu er jeg jo også, fordi jeg er en gammel stodder og har været lidt sparsom og sådan noget, men det er jo der, hvor for folk, der har en høj gæld og er første eller nye køber på boligmarkedet, det er jo dem, der risikerer at komme i klemme, fordi hvis renten tonser op af, og det gør den jo, men altså, jeg vil bare sige om det jo, at nu har vi, jeg er jo også sådan en klynket kultur, at altså, nå, men det har vi, at renten er jo ikke så høj, så den dræber noget, eller slår firmaer ihjel, og faktisk, hvis du tager virksomhederne, har de jo ikke ret meget gæld. Altså, balancerne hos selskaberne er generelt set, det er SAS har, men altså, sådan noget, men ellers så er de jo ordentligt fine. Altså, de kan jo holde til hvad som helst. Og jeg synes, det der irriterer mig hele tiden, det er, at det er jo tømmermænd på, at vi har haft en alt for lempelig pengepolitik. Og det vil man så ikke ligesom være ved. Man synes, nej, det er jo nærmest normalt, ikke? Og nogen kan forklare, at renten skulle være 0, uanset om inflationen er 2, 7 eller 12. Det holder jo ingen steder, vel? Men altså, det var jo lang tid før centralbankernes rentesatser, som jo mest har betydning for bankverdenen osv., kommer så højt op, at det begynder at gøre ondt på aktierne. Og på aktierne, hvor nu renten kommer 3%, gør det jo ondt, og i Europa er det halve, 1,5%. Gør det ondt? Nej, det gør det ikke. Problemet er bevægelsen, at du bliver bange for, for det, at vi har haft i USA, det med de her Walmart og de der med forbrugsselskaber. Det var jo virkelig et recessionssignal, ikke? At de er kommet ud med noget. Ja, det går ikke så godt med... omsætningen og overskudsgraden falder. Og, Men jeg tror, du har helt ret, Lav. Kigger man på de amerikanske virksomheder, de amerikanske husholdninger, så har de faktisk lavere renteudgifter nu. Så det er jo egentlig, og det er jo positivt. Og låneudmålingen har været mere fornuftig end op til finanskrisen, så jeg ser heller ikke nogen ny finanskrise. Der, hvor jeg ser udfordringen, det er nok i virkeligheden, at vi får den her afkøling af boligmarkedet, vi får et stød til økonomien, og så får vi den her, kan vi sige, væsentlig højere inflation samtidig. Og inflation er jo i virkeligheden noget, der svarer til et fald i reallønnen. Ja, ja. Og det er noget, vi ikke rigtig... Vi har ikke, altså, selv os, der er et par voksne herrer, kan man roligt sige, vi har faktisk ikke prøvet det her før. Vi har levet et regime med faldende renter og faldende inflation. Og det er nok i virkeligheden kombinationen af den her rentestigning og så inflation. Rentestigningen i sig selv er helt enig. Ja. Den er ikke ødelæggende. Jeg fik sådan en tanke her i weekenden, da jeg gik og stod græs, eller hvad jeg fik tid til at gå med. Så du græs, Lars Sørensen? Ja, det gør det. Men jeg er ikke sådan en robot til at køre det, altså, men jeg er ikke så teknisk. Men der findes jo en bog engang, hvor jeg har kun hørt om den, der hedder Al magt til ekstrabudene. Og jeg spekulerer lidt på, om i virkeligheden også, hvor skal inflationen være på længere sigt? Fordi det really handler om, jeg ved ikke om, der er opblussen i det nu, og oliepriserne er vanvittige, og det begynder selv, gaspriser og alt det, der er jo begyndt at give sig. Ikke? Men man kan spørge sig selv, om det der vil ske nu, hvor lufthavnen kan man ikke få folk til at slæve en kuffert, vel? Og folk, der skal stå og kigge efter, om man har lovet lommer, ej, det kræver en flereårig uddannelse, du skal være kant taskefinder, ikke? For det der, alt muligt pisse, ikke? Altså, du risikerer jo at komme ud i, man spørger sig, og det der med ekstrabuden, er ved at komme ind i et samfund, hvor vi faktisk strukturelt har en mangel på folk, der laver ordentligt arbejde. Og hvis det er tilfældet, og så siger jeg, jamen ved du hvad, hvis du vil have nyt tag på dit hus, du, så vil jeg godt komme og gøre det, men tømmeren, han skal have 400 kroner i timen, ikke? Og jeg skal have 400 ovenpå til firmaet, ikke? At du faktisk får et kostpush nedfra. Og det er ligesom, nu har vi haft en verden, der har kørt i mange år, hvor der var akademikere, IT-folk og alle mulige andre kloge hoveder, der sad og malkede koner, de har givet rum i andre. Nu er det lige pludselig dem, der laver noget. Og de har ikke tænkt sig at gå ned i løn bagefter. Og derfor tror jeg lidt, at vi er ved at blive fanget i den der med, at nu begynder, kan det for, nu er der altså 3F, der vil jeg forholde til. Har du noget mere om det? Jeg tror faktisk, jeg er langt stykke vejen enig med dig, Lav. Og det vi jo, vi har jo haft, altså nu Kina kom ind i verdensøkonomien for alvor, for måske 20 år siden, ja. Og har givet enormt drøn nedad, på vareomkostninger. Det har været billigt at være dansker. Det har været billigt at leve, og vi har været i en situation, kan man sige, efter finanskrisen, hvor der har været masser af råvarer, fordi der blev overinvesteret i nullerne i råvarer. Så vi har haft måske en unaturlig situation, hvor efterspørgslen har været dæmpet, og hvor inflationen har været unaturligt lav. Så jeg tror også, vi bevæger os ind i et regime med højere inflation, og hvis den kommer til at ligge mellem 2 og 3, så vil jeg sige juhu, fordi så er vi stadigvæk der, hvor der er styr på tingene, og aktiemarkedet kan trives med det osv. Men hvis vi kommer til at ligge ret meget over de 3%, 4%, så synes jeg, det ser kedeligt ud. Ja, man siger 3% er den der grænse for, hvis vi får det hvert år. Hvis vi sammen over 3-4 år, så bliver det rigtig meget. Altså der, hvor, og jeg synes, der hvor man kan hente lidt håb i øjeblikket, det er, hvis man kigger på de amerikanske lønninger. Hvis man kigger på lønstigningstakten de seneste 3 måneder, og regner den om til årsbasis, så ligger vi faktisk kun på omkring 4%. Og hvis du siger, at produktiviteten stiger med 2, så er vi nede på 2. Altså, så er vi home safe. Og USA er jo det sted, hvor tingene ser værst ud. Japan, der er altså ikke noget inflation. Kina, der er ikke noget inflation i øjeblikket. Europa, ja, der er inflation. Men Europa er også en gammel, forgældet økonomi. Så hvor meget kommer det til sådan at sætte sig for alvor i accelererende lønstigninger? Det kan jeg godt være i tvivl om. Så jeg synes, man kan godt have et håb om, at inflationen om et års tid til at have landet, er tilbage omkring nogle 3% niveauer, men usikkerheden er der, og jeg er fuldstændig enig med dig, Lav, altså at der er folk, som man skal betale for at logge ud i dag. Ja, præcis. Det er mandag morgen i Millionærklubben, og vi er åbnet til endnu en dag med ret røde tal på de europæiske aktiemarkeder. C25-indekset er nu nede 1,3%, og der er nogle af de danske aktier, der klarer sig noget dårligere end de andre. Og en af dem, det er Jyske Bank, der falder lidt over 4% i dag, og det kommer efter et fald på 10% i fredags. Lav, jeg ved, du har kigget lidt på, hvorfor der Jyske Bank falder så meget. Vil du ikke lige løbe os igennem det? Nej, jeg vil sige, give æren til Per overfor, hvad hedder han, Per Hansen overfor, for Nordnet, hvor han regnede ud i løbet af et øjeblik, at det var jo formentlig, fordi Spar Nord kom ud i fredags og sagde, at de ville udlåde deres restudbytte. Det var halvdelen af de penge, de havde tænkt sig at give udbytte. Sagde, åh, vi venter, fordi det kan være, at vi skal købe Handelsbankens forretning i Danmark. Og nu ser det, de har ikke sagt, at de ikke skal købe dem, men nu udlåder de pengene. Så sagde han, ding-a-ling-a-ling-a-ling, der kører rundt fem gange op, at det går tyde på, at det ikke bliver Spar Nord til at købe dem. Så er der, siger man, to tilbage. Det er Rygter, det er Nykredit, og det er Jyske Bank. Og så, Nykredit er jo ikke børsnoteret, så sagde man, at det kunne være Jyske Bank, og så kommer der måske en, eller de stopper for at købe egen aktie, det er nærmest skide, og måske skal de også lave en aktietegning. Sådan er faldet 10% i fredags, og sådan faldet yderligere 3,5 nu. Det skulle være historien, men vi ved det. Altså, vi ved det faktisk ikke, men det er noget spekulation om, at det kan være grunden til, at Jyske Bank falder så meget, at det simpelthen er, fordi markedet forventer, at de skal købe Handelsbanken. Men hvorfor er det sådan en dårlig ting? Hvorfor sidder investorerne og er bekymret for det? Jamen, det er jo ud fra den der argumentet om, at de har jo, egentlig tjener Jyske Bank jo ganske udmærket penge, de tjener jo ca. 50 på en aktie, ikke? Du har jo længe været ret positiv netop. Ja, jeg har også lidt tilbage. Jeg har det sidste skud, jeg skulle have solgt heroppe på 420, jeg ikke har fået gjort det endnu. Men de første røg der, og nu skal anden halvleg gå der. Men nu er det anden gang, den falder igen, den har været op to gange. Men der skulle nok have skudt. Men fordi den er sådan set, altså min udgave af Jyske Bank er, at kort fortalt, så længe at renten stiger lidt, er det fint. Hvis renten stiger voldsomt, så er det en bank, der har et problem, fordi de har jo købt for i 13, købt de BRF, eller de fik penge for at købe BRF kredit, og derfor er det jo også, det er jo mere realkreditselskab, end det er en bank i dag. Det er den ædruelige udlægning af det. Vil du købe den nu, hvor den er faldet en del her de sidste par dage? Ja, nu er det jo... Problemet er jo det der med, at altså afklaringen på den der Handelsbank skulle komme lige i de her dage. Og der var sådan en budrunde eller et eller andet, eller man kom med tilbud i maj måned, så har man jo sikkert kigget i det der due diligence og sidder og kigge på i sådan et eller andet kommandorum, der vil vi kalde det for, ikke? Man har sådan en bur, man sidder der og ikke må sige noget til nogen, hvad man ser. Men så den er der jo, den er jo ved at være der, ikke? Så... Ja, jeg vil sige, at 3,54, det burde være okay. Men altså, det går langt. Min position i den er at sælge på 420 eller helst noget mere. Men, og hvis det her så går i hak, så at de ikke får den, det er lidt morsomt, ikke? Altså, det er godt ikke at få den, fordi så kommer der mere penge til aktionærerne. Det er sådan et spørgsmål, hvem skal have pengene? Først aktionærerne eller Handelsbanken på Handelsbanken, ikke? Men så kan man sige, jamen så bliver der jo penge til det der, og når et selskab, der ligger, de ligger 80% af værdi, eller de gjorde det på 400, ikke? Og de køber egen aktie tilbage for at råbe og stop, så i virkeligheden er deres resultat på aktie jo endnu bedre. Altså, du køber jo discount golf, ikke? Ja. Du har jo været der da Jyske Bank købte, det er 100 år siden, da Jyske Bank købte BAF, så gav de også et drøn på kursen, og jeg tror, det må man regne med, og så tror jeg også i den nuværende situation, der må man regne med, at det giver drøn på kursen, men det man jo også skal huske, det er jo virkeligheden, at når den europæiske centralbank hæver renterne, så har bankerne altså glæde af det. Danske Bank så de her rentestigninger, som vi snakker meget om, og som gør ondt mange steder, det er faktisk godt for bankerne. Ja, og så kan du selvfølgelig sige, hvis det bliver for meget af det gode, og vi får en recession, så er det skidt for bankerne. Men jeg tror samtidig, at man skal passe på ikke at overdrive, fordi bankerne har så dobbelt så meget kapital som før finanskrisen. Låneudmålingen har været noget mere konservativ. Boligmarkedet i Danmark kan godt få et drøn ned af, og det kan selvfølgelig også godt ramme Jyske Bank. Men jeg er nok en af dem, som siger, at det cykliske i den portefølje, man har, der må godt være noget rentefølsomhed, der må godt være nogle selskaber, som egentlig trives med, at renterne kommer op. Den europæiske centralbank, de vil rigtig gerne i plus med renterne, og det giver, og de skulle have det fik vi i hvert fald fornemmelsen af i sidste uge, da der var rentemøde. Og der vil jeg sige, at der er bankerne jo, hvis der er én sektor, som nyder det, når renterne kommer op, samtidig med, at der er vækst i økonomien, vel at mærke, så er det bankerne. Så jeg kan da godt have lidt sympati for Lavs synspunkt her. Og jeg husker jo også, at deres prognose er 46 til $50 per aktie. Den kan selvfølgelig ændre sig i nedadgående retning. Det er måske mere sandsynligt end i opadgående retning. Hvis du regner price earning ud og siger, at der er ikke nogen køb på aktiemarkedet i øjeblikket, så må man så lige sige, okay, er vi nede og handler 28 stykker? Det, hvor dyrt er det, hvis vi kigger 5-10 år frem? Så er der noget potentiale her i Jyske Bank, den er faldet ret meget? Jamen, vi skal måske lige tage en hale på det, fordi nu står der jo i dag en historie om, at Lundbeck skal ud af Er indekset? Det var den næste aktie, jeg lige ville tage op med. Nå, jamen, ja. Der kom jeg altså, først. Ja, men lad os lige bare lige tage den hurtigt. Lundbeck bliver simpelthen smidt ud til 25, og når DR kommer ind i stedet for. Ja. Og der er ikke noget handel i Lundbeck i dag. Nej, og det var så, ja, det ved jeg ikke mere endnu, men den er jo så blevet delt nu i en A og B og alt det der. Det gør det jo ikke mere livligt, men altså, pointen var bare, at det var nu det, vi skulle hen til, ikke? Fordi det er jo, altså, hvis man kunne tage en forsigtig PR-aktie, så er det jo faktisk Nordea, fordi det er en forvokset sparekasse, ikke? På nordisk plan, og de ligger også og køber aktier tilbage i big time, og nu har Sampo solgt alle sine aktier ud, han er færdig med det, og så må man sige, og der er sådan set udmærket styr over alt det der, så medmindre du tror, at der kommer en ordentlig nedtur i økonomien og alt det der, så skal man jo ikke have pengeinstitutter, men nu det er jo den sikre, og så må vi vente lidt stadigvæk på Danske Bank, fordi jeg går jo sådan set også og lurer lidt på Danske Bank, fordi han kommer jo ud af skoven, og det her Estlands Hulumhaja engang er blevet overstået. De siger jo trods alt, at det er ved at være der, ikke? Og så videre. Du kom på PFA, Danske der sad I jo på en ordentlig lunds der. Det kan du så ikke sige noget om, men det var da du sad der, gamle dreng. Ja, det var det. Var det ikke det? Jo. Der blev købt godt op i Danske Bank, det kan man jo sige. Altså, det ligger så stadig. Det har jo ikke, indtil du har det nok ikke været en god investering. Kom an på, hvad for en kurs I købte den i, kan man sige. Ja, lige præcis. Men jeg tænker jo i virkeligheden, hvis jeg kigger på de danske banker, så er der jo to, der springer i øjnene på værdifastsættelsen. Den ene, det er Jyske Bank, og den anden, det er Danske Bank. Og der er måske gode grunde til det. Men man tænker også, hvis man har tillid til, at Danske Bank kommer ud af skoven, og det... Det kan man måske, det har jeg nok, så er det også sådan en aktie, hvor man kan hoppe på, men der er helt sikkert rigtig mange investorer, som har købt den her aktie over de seneste 2, 3, 4 år, som er blevet utålmodige, og der er nok ikke så mange frie penge til at købe Danske Bank, så hvis der kommer et ordentligt drøn ned af, hvem skal så samle den op, fordi dem der har ligger med den, synes den er kedelig, så det er sådan en aktie, der trænger til noget positivt nyhedsflow, og så kan vi nok godt se noget der. Hvor langt tænker I, den skal ned? Nu ligger den i 110 kroner på kursen. Hvornår vil du samle den op? Jeg har påstået, at 100 var bunden, og det var den så ikke. Den var vist, har vist været 85, der er det aller værst, ikke? Og de har jo også skubbet det der udbytte, de ikke vil. Siger, de vil ikke betale udbytte. Andet, de fik en lille et, gjorde man ikke, og så vil de vente med resten og betale hen ad vejen. Det er det, de siger. Det kan de ikke gøre nu, fordi vi er med at komme ind i en afklaring. Og det er jo bare det der med, det er jo en klassiker. Og mindre den afklaring er en fuldstændig torpedo, der springer dem i store stykker, så er det jo normalt sådan, at næsten ligegyldigt, hvor stor regningen er, og de fleste siger jo, det er noget med 2 gange 1 milliard euro, ikke? 1 til Amerika, 1 til... til Bruxelles, ikke? Og så er det 3 millioner til Finanstilsynet for at lave papirarbejdet. Altså, vi forstår jo ikke at tjene penge herhjemme. Det er en offentlig sektor, de er vant til, at de kan kræve helt lortet i en skat, så hvorfor skal vi så? De bor så det var jo nemlig, vi skulle jo have bøden, og ikke ECB. Men hvad hedder det, så vil du sige, hvis det er tilfældet, altså, det er jo mange penge, 5 milliarder, det er et års, godt og vel, et af mine års overskud skulle gerne faktisk ligge der, men du har ligget op på 20, men de har så ligget hen ned på 10, men altså, men så er det jo det, så siger man, ja, det er jo det, der til at leve med, fint nok, nu medarbejderne skal få en base og en citronmandur, så nu tager vi fat, nu er alle glade igen. Der er en anden aktie, vi lige skal vende her også, inden vi når halvlejen i Millionærklubben i dag. Det er Genmab, der her over weekenden kom med et positivt resultat for fase 2-forsøg på deres lægemiddel mod lymfekræft. Men Genmab falder faktisk 2,5% i dag. Eller hvordan hænger det sammen? Du får noget positivt data, og så får du en aktie, der falder 2,5%. Jeg bliver da svar skyldig, fordi Genmab er, som jeg mener, den hedder, for ellers var der et E inde i, der har diskuteret. Men det kan man diskutere, det er en aktie, jeg har jo de der 9 millioner, jeg har aldrig tjent på den, så derfor så er jeg lidt sur. Så. Okay, du er lidt sur. Lad den ligge der. Så. Har du nogen mening om det? Nej, jeg tror måske, det er måske en af de aktier, der får stryg, når markedsstemningen er dårlig, så den har en høj beta, vil være mit bud på. Det er mandag morgen her i Millionærklubben på endnu en rød aktiedag. Om 10 minutters tid, der ringer vi til Mads Christiansen, der også er forvalter her i Millionærklubben og fondschef i New Deal Invest. Han har nogle aktier, han holder øje med. Vi skal snakke om blandt andet Zoom-aktien, og så også bare den generelle dårlige stemning på aktiemarkedet. Men vi har jo også i dag Henrik Henriksen med i studiet, en gammel kending her i Millionærklubben, tidligere chefstrateg i Velliv, og nu strateg i Petersen og Partners, skal jeg sige det på dansk, yes. Og en rolle i Calculo Capital, som investerer i Calculo. Calculo. Faktisk livet af landevejen. Ja, livet af landevejen. Ja. Og Henrik, der er jo simpelthen så meget så fat i dag, og nu har vi jo rundet meget af det, men der tror jeg, der er to spørgsmål, jeg også kan se her på nogle af spørgsmålene, vi får fra lytterne. Det er et, hvad er det, der foregår? Hvad er det, der skræmmer investorerne lige nu? De har jo været bange nogle måneder. Og to, hvordan sammensætter jeg en portefølje, så jeg egentlig står bedst rustet mod den uro, der er lige nu? Altså, og det er jo to tunge spørgsmål. Jeg synes jo, det der skræmmer investorerne, det er jo i virkeligheden, at punkt et, at Feds hånd bliver ført af andre begivenheder i øjeblikket. Fed har ikke selv tømmerne. Da aktiekurserne faldt markant i 4. kvartal 2018, fordi Fed troede, renterne skulle højere op, der kunne de bare sige, vi har ændret mening. Renterne skal ikke så højt op, som vi regner med, og så lavede aktiemarkedet comeback. Det kan de ikke, fordi de har bundet sig til en masse, der hedder inflation i øjeblikket. Og problemet med inflation, det er i virkeligheden, at punkt et, det er sådan lidt, du kigger i bagspejlet på med inflation, fordi det er en funktion af, hvordan økonomien har haft det, og punkt to, så er det også en funktion af ting, der bremser økonomien. Det er, vi har fået krigen i Ukraine, som helt sikkert har løftet energipriserne, hvedepriserne osv., og så har vi, kan vi sige, problemerne i Kina med forsyningskanaler, generelt forsyningskanaler, der er stoppet. Så du har i virkeligheden tre forhindringer. Altså aktiemarkedet kan normalt håndtere det, når der er en forhindring, vi skal kigge imod. Men her har du tre forhindringer, som potentielt kan lægge sig selv oven på hinanden og forstærke hinanden. De kan også pludselig gå væk, altså hvis Putin erklærer sejr her i løbet af den næste måneds tid, hvad jeg måske tvivler lidt på, så forsvinder det problem i hvert fald på et tidspunkt. Kina er måske i virkeligheden, coronaen i Kina er måske i virkeligheden en af de ting, hvor jeg er mest konstruktiv, fordi de producerer altså faktisk pille dernede på licens, og når de har den i rigt mål, så må man regne med, at Kina igen vil kunne genåbne. Og så er der Fed, og de her rentestigninger, og når du hæver renten ind i en situation, hvor økonomien bremser op, hvor forbrugertilliden er så negativ, som den er i øjeblikket, så må du også bare sige, at vi er i et territorie, hvor vi ikke kender udfaldet. Så jeg ser ikke nogen ny finanskrise, men jeg kan sagtens se, at økonomien på et tidspunkt bremser op og går i negativt tempo. Men hvad er der sket her den sidste uge? Altså, vi kom jo ud af maj. Maj havde vi nogle ret store aktiefald nogle dage, og så blev begyndt egentlig at blive lidt lysere igen. Ja. Og jeg hørte også ude fra de store internationale finanshuse, at det kunne være, at vi havde nået toppen på inflationen. Det kunne være, at vi havde nået toppen på renten. Præcis. Og måske kigget ind i et andet halvår her i 2022, der så lidt lysere ud. Ja. Og så sker der i fredags, vi får nogle høje inflationstal, og i dag er det også blodrødt. Fuldstændig enig. Lagarde siger der torsdag, vi skal have en bedring i inflationen, ellers så kan det godt være, vi skal til at hæve med mere end en kvart. Det kunne markederne ikke lide. Og fredag så får vi det her inflationstal, som kommer ud noget højere end ventet og viser det højeste endnu. Og så får vi den her eksplosion op i de korte renter. Det, vi skal se, før aktiemarkedet stabiliserer sig, det er, at de korte renter stabiliserer sig. Altså, at forventningerne til Feds renteforhøjelser, de ikke bliver ved med at accelerere. De er accelereret helt vildt de seneste 3-4 måneder, kan vi sige, hvor vi er gået fra, og vi måske taler om, skulle vi op på 1,5% om 12 måneder, så pludselig taler vi 3,7% nu. Det er altså mere end 2% op på renten om 12 måneder i forhold til for en 3-4 måneder siden. Og det er altså en negativ ting for obligationer, fordi det smitter af på de lange obligationer, og derfor er det også en negativ ting for aktier, plus at på aktiesiden bliver man mere og mere bange for væksten. Så problemet er i virkeligheden, at den faktor, som skulle stabilisere markederne, det er, at de korte renteforventninger havde toppet, har vist sig ikke at holde stik. Og du er jo, som du sagde tidligere i programmet også, Henrik, normalt glasset halvt fuld, og nu hører jeg egentlig fra dig snakke om en masse ting, der er en slags røde flag. Ja, skal vi længere ned på det her marked, altså, eller hvad er det, du står og kigger ind i nu? Jeg vil jo sige, at der er ikke rigtig, der er stadigvæk forventninger om vækst i virksomhedernes indtjening. Og så vil folk sige, nej, det passer ikke, Henrik, kig på aktiekurserne. Og så vil jeg sige, jo, fordi det fald, vi har set på aktiemarkedet, det svarer nogenlunde til det fald, vi har set på lange obligationer. Så i virkeligheden, så er det diskonteringseffekten fra højere renter, der har ramt cashflowet. Der er stadigvæk rimelig positive forventninger til cashflowet, så risikoen er her, og jeg er jo ikke sikker på, at det er det scenarie, vi rammer, men risikoen er, at hvis det her cashflow fra virksomhederne for alvor skal til at nedjusteres, jamen så kan aktiemarkedet godt tage 25% mere herfra. Og det vi skal huske, så bliver stemningen i aktiemarkedet, altså hvis det er den tur, vi skal på, så bliver stemningen i aktiemarkedet altså rigtig tung. Ja, 15-20%, så snakker vi jo nærmest aktiefald, som lidt under finanskrisen. Ja, præcis, præcis. Og problemet er jo i virkeligheden, at vi har den her gang, har vi haft tre markeder, der har været dyre samtidig. Obligationer har været dyre, aktier har været dyre, og boligmarkedet har været dyrt. Så du har i virkeligheden, du har haft tre, hvis man skal være hård at sige, tre bobler samtidig, og der må man håbe på en blød landing. Det positive, det er, at hvis du kigger på prisfastsættelsen af aktiemarkederne uden for USA, så er vi sådan tilbage omkring noget gennemsnit, måske lidt under det langsigtede gennemsnit. Så valuation uden for USA, det ser fint nok ud. Samfundsforudsætningerne, hvis man skulle lave dem i dag, de vil se mere positive ud, både på renter, men også på aktier. Problemet er sådan set, at du har stadigvæk nogle IT-aktier i USA, som er højt prissat. Du har hele vækstsegmentet. Altså hvis du bare kigger på Tesla. Tesla fylder 45% af det globale indeks for automobiler. Og jeg er ikke ekspert i det her, men jeg tænker, er det en holdbar situation? Og det siger noget om, at vækstaktierne, der skal stadigvæk lukkes luft ud af vækstaktier. Vækstaktier handler næsten med en PE-præmie på 100% i forhold til value-aktier. Og det minder om noget, vi så tilbage omkring år 2000. Og der har vi altså problem med vækstaktierne af dem, der bliver hårdest ramt af de her rentestigninger. Og derfor har vi har ikke kun et problem, kan vi sige, potentielt problem omkring væksten. Vi har også et problem omkring vækstaktierne, og der skal måske lukkes mere luft ud. Så derfor synes jeg, der stadigvæk er noget risiko til nedsiden. Men skal jeg så helt stoppe med at investere nu, hvis jeg har nogle penge derude? Eller hvis jeg gerne vil investere, hvordan sammensætter jeg nu en portefølje, der kan håndtere den her risiko? Altså jeg vil sige, som langsigtet investor, så skal man jo være glad for aktier. Det er det, erfaringen har vist. Altså nullerne kørte aktierne sidelæns, men ellers så er aktier stedet at være. Hvis du har en del aktier i din portefølje, skal du selvfølgelig være langsigtet. Problemet kan være, hvis du så har mange lange obligationer også, så bliver du meget sårbar over for inflationen, over for stigende renter. Går vi tilbage til perioden fra 2. verdenskrig frem til 1980, det er en periode, som ingen af os har, ja, vi har, nogle af os har levet i den, men vi har ikke været erhvervsaktive, så var det faktisk en periode, hvor man skulle ligge med korte obligationer. Korte obligationer var bedre end lange obligationer, de gav et lidt bedre afkast i det meste af perioden, og de var langt mindre volatile. Så jeg tror i virkeligheden, at som investor, der skal man kigge på sin portefølje og så sige, jamen, jeg skal nok have nogle aktier. Men hvor mange lange obligationer jeg skal have, det er måske lidt mere et spørgsmål. Der skal jeg måske bevæge mig over i en lidt mere korte ende af markedet, hvor jeg får mindre varighed. Og så generelt sprede sin risiko ud. En god beskytter mod stigende inflation er typisk også råvaremarkederne. Ja, så nu siger du, hvis man skal have obligationer, korte obligationer og ellers også aktier, men hvilke aktier? Skal jeg bare kaste hele ind i en bred indeksfond, eller er der nogle sektorer, hvor jeg med fordel måske kan ligge mig i at få lidt mere sikkerhed? Altså jeg hellere, hvis vi kigger på den cykliske side, du skal have noget cyklisk stadigvæk, fordi det her kan jo også vende op, og du skal have noget til den der økonomien vender op, så er jeg stadigvæk tilhænger af energi og råvarer, banker, fordi det er typisk der, du får noget beskyttelse mod stigende inflation og stigende renter. Bankerne er ikke så gode, hvis vi bliver ramt af recession, men der er mange cykliske sektorer, der får et drøn, ellers tror jeg vil kigge mod en portefølje, hvor betaen ikke er alt for høj. Og nu siger du beta, altså beta, for det vil sige følsomheden til markedet, ja. At den vil jeg højst have på en, og måske gerne lidt under en. Og så vil jeg generelt erkende, at i 70'erne, hvis man var investor på markedet dengang, der havde vi jo høj inflation, så fyldte råvareaktier og olieaktier rigtig meget i indeksene. De fyldte måske 20-30% af markederne, helt op til 35% i USA. I dag, der fylder de 5, 7, 10%, og det vil sige, at du er undereksponeret mod de sektorer, hvis du bare ligger i aktiemarkedet. Så jeg vil også kigge mod at have noget råvareeksponering uden for aktiemarkederne. Så råvareeksponering, altså det er simpelthen at købe råvarerne enten som en ETF eller det fysiske produkt, eller hvordan gør man helt praksis, hvis man skal ud i det her råvarehandel? Man kan jo gøre det på mange måder. Altså man kan jo, der er jo den her fond, som jeg har investeret i, nu skal jeg jo passe på at stå og reklamere for den, men det er jo et eksempel på, det er jo sådan en trend following fond, hvor når råvarekurserne kører op, så ligger fonden lang, og når råvarekurserne kører ned, så ligger fonden short. Det er en måde at eksponere sig. Man kan selvfølgelig også købe råvareaktier, man køber olieaktier. Jeg kunne høre, Lav har har haft held med at købe olieaktier. Ja. Olieaktierne har været rigtig gode i år. Så der er, og man kan eksponere sig mod Canada, Australien, Latinamerika, frem for at købe Kina måske. Altså så der er flere forskellige måder, man kan vende sin portefølje mod det på. Men hvis jeg nu har været lidt langsom om at komme ind i det her råvarer, flere år, så jeg tænkte, olie, det er ikke lige mig, fordi jeg vil gerne have grøn energi, og bliver det nu ved. Kan jeg så stadig nå at komme med på den her råvarerbølge, eller er det simpelthen priset ind i markedet nu? Altså man kan sige, at olien er selvfølgelig kørt et pænt stykke varme. Mit gæt er nok, at der har været underinvesteret i olie, der blev investeret kraftigt op igennem 0'erne og i starten af 10'erne, og det viste sig at være en rigtig dårlig investering. Og så er mange virksomheder holdt op med at investere. Samtidig er der mange, der er tilbageholdende af ESG-årsager med at investere i, kan vi sige, den brune energi, og det er jo fuldt forståeligt, men det gør i virkeligheden, at balancen mellem udbud og efterspørgsel er svær i øjeblikket. Så jeg vil stadigvæk synes, at energisiden er et af de steder, man godt kan kigge imod. Og det er jo en del af råvarer. Hvad med sådan noget som metaller? Kan man stadig investere i nogle mineselskaber, for eksempel FL Schmidt, hvis man er i Danmark, som jo også har en eksponering derover, eller er det for sent også? Altså FL Schmidt er jo ikke rigtig løbet nogen vejen, og det er jo nok sådan en kombination af, at det både er metaller, men også cement, hvor udsigterne måske lige er knap så gode. Men jeg vil også sige, at metallerne er jo understøttet af efterspørgsel efter batterier, ladestationer, du skal bygge, kan vi sige, vindmøller ud på havene, du skal bygge solenergi osv. Så jeg vil sige, hele den her råvareside, som har været udsultet de seneste årti, og som også vil blive understøttet af den grønne omstilling, hele det kompleks, synes jeg stadigvæk, det giver mening at have i en portefølje, også fordi man, hvis man bare køber indekset, typisk vil være undereksponeret her. Dem, der har tyske solceller i øjeblikket, tyske solparker i øjeblikket, de kan jo glæde sig over, at afregningspriserne er fordoblet i forhold til det garanterede, i hvert fald mange, mange projekter, og det giver jo et godt cashflow i en situation, hvor omkostningerne stiger kraftigt. Du lytter til Millionærklubben den her mandag morgen, og nu skal vi snakke med en anden af klubbens forvaltere. Det er Mads Christiansen, som er fondschef i New Deal Invest, og vores, vi kunne godt kalde dig vores IT-ekspert. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen, Sara. Du får lov også med i, hvad der sker her på markedet. Vi har haft dårlige inflationstal i USA, renterne er steget, og det ser rigtig rødt ud. Hvad er dit syn på de seneste markedsbevægelser, og hvad siger folk ud i din del af finansmarkedet til alt det her? Jamen alle dem, som ligesom prøver at time markedet, som jeg taler med, de har været negative markedet og har haft den her forventning om, at på en eller anden måde så kom vi ind i en recession, at det var den eneste løsning, der var på inflationsproblematikken. Så de har altså det der kom her er ikke sådan uforventet. Som sådan anekdotisk eksempel, så talte jeg med en britisk fond, som har haft Farfetch længe, den her luksus IT-retailer, eller e-handels-retailer. Og de kom faktisk med et rigtig godt regnskab her for 14 dage siden, og kursen var i 7, og jeg synes, det så virkelig godt ud. Kursen har været i 70. Deres næststørste kunde har været Kina, og tredje største kunde Rusland, så derfor var det egentlig meget imponerende, at man sådan, kunne se ind imod, at man regnede med at vækste alligevel i år. Og så talte jeg med ham briten, og han sagde, han mente også, at det var et rigtig, rigtig godt køb på 3-4-5 års sigt, og at man kunne få et rigtig godt afkast der. Men han var alligevel sådan, at han regnede med, at vi måske kunne få den til halv pris fra nu af senere i år. Og det tror jeg er et meget godt billede på, hvor folks sådan tanker er, at vi kan godt komme til at komme rigtig, eller komme længere ned, som I også har talt om i dag, at økonomien er svær. Og så kommer vi til at snakke om Zoom her, som er sådan et eksempel på, at når man kigger ind i det og sådan noget, så er man godt få sådan svært ved at forestille sig, at den rent faktisk skal 50% ned herfra. Det virker vildt. Men noget, der er faldet, 80% kan jo stadig sagtens falde 50%. Ja, det kan det. Det kan det. Altså, og jeg tror, meget af det, der det handler om lige nu, det er tidshorisonten. Altså, mange holder sig væk på grund af, at vi på kort sigt ser ind i ind i en masse ting, som er svære at forudsige, og hvor der ikke er ret meget til for, at der kommer nogle store reaktioner nedad. Og mange sidder også og ved godt, at vi skal ind i det her på den lange bane, fordi digitalisering er en megatrend, som kommer til at køre over de næste mange år. Vi kommer ind i et årti, hvor data virkelig kommer til at flytte rigtig, rigtig meget for virksomhederne, når vi snakker inflation og løninflation. Noget af det, som for eksempel Zoom kan, det er jo at spare på mandskabsressourcerne. Og det kommer der rigtig meget. Der er rigtig mange virksomheder, som effektiviserer og optimerer processer, som vil gøre, at virksomhederne derude ved at applicere den her nye teknologi, jamen, så vil de kunne spare på nogle medarbejdere. Og det er jo deflationært for samfundet, men det løser også nogle problemer for virksomhederne i en økonomi, hvor lønningerne stiger. Så hvad er din holdning til Zoom lige nu, Mads? Jeg ved, du følger meget med i, hvad Cathy Woods, den her amerikanske forvalter, hun gør. Hun har jo netop været ude og været meget positiv på Zoom. Ja, hun kommer ud, den aktien handler omkring 100 nu, og så kommer hun ud og siger, sætter et price target i kurs, eller i 2026 på kurs 1500, altså en 15 gange nuværende værdi. Og så, og jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er spændende, fordi det, hun gør, det er, at hun siger, jamen, hvordan ser det ud, det her med at arbejde hjemmefra? Hvordan er trenden med den? Vi sætter nogle tal på frem i tiden. Hvordan ser det ud med antal vidensarbejdere, som potentielt kan arbejde hjemmefra? Sætter nogle tal på det? Og så kigger på Zooms, altså hvad er der nu af forretningsmodeller, og hvad er det, de arbejder med, og hvad kan potentialet af de forretningsmodeller være. Og så laver hun det her, ligesom hun gjorde med Tesla-tesen, at hun siger, at der er en helt masse forskellige scenarier, og dem simulerer vi, og så kommer vi frem til en middelkurs, som er 1500, og så nogle vægtede scenarier. Så det kan blive meget mere end 1.500, og det kan også blive meget mindre end 1.500. Så hun det afhænger en masse forskellige ting. Så kursen ligger nu omkring 100. Hun siger, at den kommer med 1.500 inden for de næste 3-4 år. Men tænker du så, Mads, at det er en aktie, der skal på kandidatbanken, eller skal den også ind i din millionærklubben på det følge? Jamen, hvis du ser på Zoom lige nu, så handler den tjener penge. Altså, de har et super godt frit cashflow, og de tjener penge. De har en PE på 25 lige nu, der hvor de ligger. Og de siger, at de kommer til at vækste omkring 11% i år. Det de også gør, det er, at de arbejder en masse med artificial intelligence og med at gøre det nemt for virksomheder, det her work from home. Så der kan være en masse potentielle besparelser for virksomheder ved at bruge Zoom internt som infrastruktur i virksomheden. Så der er mulighed for at vokse rigtig meget og mulighed for at når brugerne bruger Zoom til andre ting end bare det her, vi kender Zoom for i dag, men også bruger det internt i virksomheden, jamen så stiger værdien per bruger også. Og det er det, som hun så regner ind. Så Men vil du købe aktien? Ja, altså jeg har selv aktien, og jeg tror, jeg har den i Millionærklub porteføljen, og vi har den også i New Deal Invest, og ja, det mener jeg er et godt køb. Det er et køb ind i den i digitaliseringen, i den trend, som jo kommer til at løbe, uanset om der er inflation, og uanset altså, om der kommer recession, og hvad der gør, så vil vi stadigvæk have en megatrend, der hedder digitalisering. Men forskellen lige nu er, hvad tænker man, når man tænker investering? Tænker man kort sigt, eller tænker man rigtig, rigtig lang sigt? Ja, og det er jo det, der er det store spørgsmål lige nu, og det er jo svært, når man ser de her store fald hver dag. Det kan jo godt gøre lidt ondt i maven. Vi har også fået et spørgsmål til dig, Mads, til Peter fra Skydshoved, som har lavet lidt mere udregning, end jeg nok lige har lavet i dag. Han siger, at din portefølje er nede med ca. 80% det seneste år. Det har vi snakket om mange gange, det ved vi godt hvorfor. Og han siger, at det betyder, at porteføljen skal op med ca. 400% for at komme tilbage i nul. Har du selv på et bud på, hvor mange år det vil tage? Er det 2, 5, 10 eller 20 år? Her bliver meget relevant, om vi snakker kort eller lang sigt. Og så siger han også, at du har før sagt, at du vil til at handle lidt mere aktivt. Det synes han ikke har været tilfældet, ham her, Peter. Hvad kan du svare til ham? Nej, for at tage det sidste her, så har jeg de virksomheder, jeg har. Jeg venter på, at der sker noget kursmæssigt med det. Men jeg har faktisk handlet noget aktivt. Jeg har været på opstart og solgt opstart igen. Og ja, så jeg har haft en lille smule aktivitet. Med hensyn til det andet, så sådan en virksomhed som Zoom her er jo et super eksempel på en virksomhed, som er nede med 80% fra toppen. Og det betyder nu, at den er 80% billigere. Det er egentlig ikke, fordi der er noget, der går skidt i Zoom. Værdisætningen har bare ændret sig på den. Så det svarer til det her med, at jeg har købt mit hus, som jeg er glad for. Jeg tænker, det er et hus, som kommer til at klare sig godt. Det ligger i et godt kvarter osv. Så svaret på det er, at komme op igen, det tager den tid, som det tager, før markedet er tilbage på den samme prissætning. Men mange af de her virksomheder, de vokser alligevel 30%, 35%. Og det betyder altså, at selvom de er nede med 80%, jamen så er prissætningen nede med 85% eller 86%. Så på den måde, så er der længere et større potentiale op igen. Og der kommer en dag, hvor at vækstaktier igen er det, man gerne vil have. Og at det der højt prissat, det svinger jo i cykluser. Det er et spørgsmål, hvor lang tid der går med det. Men altså, jeg mener, at den her digitaliseringstrend er fuldstændig intakt. Og det er også karakteristisk nu, at der er ikke nogen på Twitter, og der er ikke nogen rigtig derude, der taler om virksomheder og taler om digitaliseringen af verden. Alle taler bare makro og inflation. Og måske er det derfor, at nogle rigtig, rigtig gode virksomheder simpelthen er blevet alt for billige. Og det betyder ikke, at de ikke kan falde 20%, 30% over de næste måneder. Men når man ser på den på lang sigt, så tror jeg, man kommer til at se tilbage på det her tidspunkt som en kæmpemæssig mulighed for at købe sig ind i nogle af de virksomheder, som kommer til at være fantastiske over de næste 10 år, fordi data kommer til at forandre verden over de næste 10 år. Så et slag for digitaliseringstrenden i hvert fald her. Der er stadig nogle flere spørgsmål, vi lige skal nå her de sidste 8 minutter af dagens program. Og vi starter faktisk tilbage fredags. Et spørgsmål til dig, Lav. Vi fik et spørgsmål fra Lars. Han vil gerne høre din mening om Ingersoll Rand fra USA. Og den smed vi over til i dag, så du lige kunne få lov til at kigge lidt på aktien. Hvad er du kommet frem til? Jamen, jeg vil sige på den måde, at jamen, det er sådan en lidt uafklaret fyr. Men pointen er, at fordi de blev fusioneret for i 20 med et firma, som hed Gartner Denver. Og det gør jo ligesom, at de er sådan, så vidt jeg forstår det, et punkt, hvor de skal have det der til at køre. Og det er sådan lidt underligt, at de har fusioneret, fordi hvis det tager en anden en, som ligner dem lidt. Fordi det, de egentlig laver, det er jo udstyr med brugt trykluft. Blandt andet noget, der hedder Power Tools. Altså, hvor du skal skrue, jeg har ikke set apparatet, men altså, når du skal skrue hjul på en bil, lastbil og sådan noget, ikke? Så det står man jo ikke med at bruge i hånden mere. Det er sådan noget, ikke? Og så sidder den der, og den skal jo kunne holde et enormt belastning, ikke? Sådan nogle ting laver de. Alle mulige ting til industribrug, også på bilfabrikker og den slags ting. Og så laver de præcisionsudstyr, men det er altså i princippet, at kernen i det er egentlig noget med at pumpe luft. Og det kan også være den anden vej, hvor de suger det væk, ikke? Men det er, hvis man skal købe den, er det en langsigtet fornøjelse. Den er altså temmelig dyr, men der er forskellige, der er meget store uenigheder. Jeg kender den jo ikke i detaljer, men altså uenighed om, fordi det er det der med, at de har fusionen, og de skal til at have køre, og de har synderne fint nok at lave alt det. Men så hvis man, der er lidt uenighed om, hvor hurtigt de får det til at rulle, ikke? Og den tjener 10 øre på, altså ned på bunden ligger der 10 øre af omsætning. Så det er en temmelig dyr aktie, men den har rygvinden ind. Så nu hvor du har fået mulighed for at kigge lidt nærmere på Ingersoll Rand her, er det en aktie, du kunne finde på at publikere i dag? Nej, jeg synes, den er for højt prissat i forhold til, hvad jeg ligger, og den er P37, så er det jo det der med, hvis for alvor, nogen siger, at den går sådan trapvis ned, og nogen siger, at det er i løbet af 1-2 år, så er den nede i 15, ikke? Så det er ligesom den, du skal sidde og gætte på, hvor hurtigt får det der fusion til at køre. Lad os sige, det var et spørgsmål til Lars. Ja, det var rigtig godt spørgsmål der. Der er også kommet et spørgsmål, som jeg tænker faktisk er til dig, Henrik. Nu har vi nemlig snakket lidt om, vi ikke kaldte det boligkrise, men vi har snakket om, at boligmarkedet måske godt kan tage et lille fald, eller større fald, på grund af de stigende renter, inflationen, købekraften i det hele taget. Og så spørger Andreas her, er det på grund af renten på realkreditlånene, at vi snakker om, at der kan komme en boligkrise, eller hvad tror I, den kan komme op i? Altså renten på realkreditlån? Altså jeg tror, at realkreditrenterne spiller en rigtig stor rolle, og jeg kører allerede anekdotisk fra bankerne, at det er en helt anden situation at komme i banken i dag, som unge menneske, også selvom man havde noget friværdi med, og skal købe en bolig. Og det hænger jo simpelthen sammen med, vi kan tage regnægtsstykket fra USA, hvor jeg har set det her for nylig. Det koster 50% mere i forhold til sidste sommer, og hvis du er ude og købe en bolig med de her standardforudsætninger, du laver, og det er nok cirka det samme i Danmark. Men det er kun på renten, så når du siger, det er jo, det er en funktion af, at priserne er højere end for et år siden på boliger, og renterne er steget. Og det er jo så også blevet dyrere at bo i huset. Det har man jo heller ikke med. Altså, det er blevet dyrere at varme det op. Så jeg ser ikke en ny finanskrise her. Jeg ser ikke sådan en ny, kan vi sige, styrtdyk i boligpriserne, men jeg ser, at købet bremser op. Jeg ser, at udbuddet kommer op. Udbuddet er lavt i øjeblikket, og folk er solvente. Så jeg vil sige, at den opbremsning, det er jo både en funktion af, at boligpriserne er høje. I USA er boligpriserne i forhold til indkomsterne på det højeste niveau nogensinde. Altså også højere end 2007. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at renterne kommer op. Så det bliver renterne, der udløser, kan vi sige, den her opbremsning på boligmarkedet. Vil du være modig nok til at prøve at tage et gæt på, hvor højt realkreditrenten skal op? Og det er virkelig svært at sige. Jeg vil jo tro, allerede nu begynder det at knase i systemet, og det burde alt andet lige lægge en dæmper på renterne. Udfordringen er så, at hvis investeringsaktiviteten udenfor, kan vi sige, byggeriet stadigvæk er god, så kan det godt trække renterne yderligere op. Altså, jeg vil jo tænke en halv til en hel procent mere op herfra. Så synes jeg, det ligner, at det bremser op. Og mange af rentestigningerne kommer også til os fra USA, hvor økonomien er bedst, og vi kan se, at boligmarkedet bremser op derover. Affordability er styrtdykket. Og sidste gang, vi fik et lignende dyk i affordability derover, så markerede det, at de lange renter var stedet nok. Og det er de nok ikke nu, men jeg vil måske tro, at den halv til en hel procent, så har jeg nok ikke helt fantasi til at få. Jeg er helt enig. 5%, det er, jeg har jo sådan nogle tal i mit hoved, og jeg kan lidt bedre til at skyde fra hoften, men altså 5% er for et 30-årigt rigtigt. Det tror jeg, værre bliver det ikke. Og så kan det godt være, så tager vi en tur nedad igen, og så kan det være på om nogle år, mange års sigt, eller 5 års sigt, så bliver det noget andet. Men jeg siger 5%, og hvis du skal konvertere dit lån, så er det det, du skal skyde efter. Så skal du først konvertere det, når den kommer op i 5%? Det gør du faktisk, ja. Så du skal lige sidde på hænderne lidt, selvom tror, det er fristende? Du er på, ja, jeg tror faktisk, du... lige nu tror jeg faktisk, at selvom jeg har sagt det andet til nogle andre, men det afhænger af omstændigheder i morgen. Men du skal nok tøve lidt, for ligesom at få det sidste med. Hvis jeg skulle konvertere, ville jeg vente lidt. Du vil vente lidt. Ja. Så det var et svar her til Andreas om, ja, vi kan godt forvente, at boligpriserne falder lidt, og at renten måske ikke helt er toppet endnu. Mads, du hænger vel stadig på derude. Der er nemlig også kommet et spørgsmål til dig her fra Jakob. Ja. Han siger, hvad er dit syn på Caravana, og hvor skal den hen herfra? Og Caravana er, der er jo snak om, at de går for lidt, og så er der nogen, der kender aktien rigtig, rigtig godt, som tror rigtig meget på den. Det, jeg godt kan lide ved Caravana, det er, at de bygger den her fysiske distributionsplatform, som er nødvendig for at lave den digitale forretningsmodel, de laver. Det vil sige, at de har en fantastisk voldgrav. Så fra mit perspektiv med digitalisering og hvordan man bygger voldgrave, der virker Caravana sindssygt godt. Jeg kan godt lide ledelsen, synes de virker dygtige. Jeg har kontakt til nogle sådan, af de der meget koncentrerede fonde, som har vettet ledelsen rigtig godt, og de kan også godt lide den. Jeg kan ikke bedømme, om hvor stor den økonomiske finansielle risiko er lige nu for Caravana. Så jeg har sådan et eller andet i mit hoved, at det er noget, som kan gå galt i x procent tilfælde, måske 10%, måske 20% af tilfældene, bliver det noget rigtig skrammel herfra. Og ellers så tror jeg, at de ender med at have en substantiel del af det amerikanske brugtbilmarked om en 5 år. Lige nu ligger de på en markedsandel på 1%, og med det opkøb, de har lavet, der har de logistikkapacitet til en 2-3% af det amerikanske bilmarked. Om 5-7 år kan de ligge på noget højere, på højere enkelttal procent af det amerikanske brugtbilmarked. Og gør de det, så har man en fantastisk kursrejse herfra. Så hvis man ser det på som sådan et bet, hvor man siger, nu ligger jeg på det her, så får man nogle fantastiske odds, som jeg ser det. Det er mit take på det. Så fantastiske odds, men altså stadig en aktie, hvor det er lidt usikkert. Tak for det, Mads. Vi kan lige nå et sidste... Vi skulle hellere bygge en smørgrav end en voldgrav. Jeg har lige et sidste spørgsmål her til panelet i studiet. Det er Henrik, der spørger. Novo bliver ofte nævnt som en sikker havn i denne inflationstid, men hvordan ser panelet på ALK at Bello under høj inflation? Er det noget, der er interessant? Ja, det er jo helt kort. Det er jo en aktie, som ikke er prisfølsom. Så ja, altså den er er resistent. Det er slet ikke det, det handler om. Det er udbredelsen af allergibehandling. Nej, der er ikke noget problem med inflation der. Der er ikke noget problem der med inflation for ALK. Det er det, vi når i dag i mandagens Millionærklubben. Tusind tak til dig, Mads Christiansen, på telefon. Tusind tak til dig, Lav Svendsen, her i studiet. Ikke mindst tusind tak til dig, Henrik Henriksen, for at vende tilbage i Millionærklubben efter nogle måneders hi. Og selvfølgelig også en af de allervigtigste mennesker, vores producer ude i teknikken, Lue i Fangenbærn. Tusind tak til dig også. Vi er tilbage i morgen i Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel som vært. Du lytter til nyhederne på 24/7. Det svenske fredsforskningsinstitut Stockholm International Peace Research Institute, forkortet SIPRI, spår at verden kigger ind i... Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.